figane ile şakıyıp ötmenin günleri geldi. Yeşil yaprak arasında gül kaldı, sevip koklamanın günleri geldi, günleri geldi. Yeşil yaprak arasında gül kaldı, sevip koklamanın günleri geldi, günleri geldi. Benim yârim gelişinden bellidir, ak elleri deste deste güllüdür. Bizi ziyan eden esmer tellidir. Niyaza varmanın günleri geldi, günleri geldi. Bizi ziyan eden esmer tellidir. Niyaza varmanın günleri geldi, günleri geldi. Abdal bir sultanım bu dünya fani, bozgulanı kakar dalların seni. Yanına almış da nazlı dilberi, doldurup içmenin günleri geldi, günleri geldi. Yanına almış da içmenin günleri geldi, günleri geldi.